Resulüm. Onlara de ki, ben sizden bir ücret istersem eğer, o ücret sizin olsun. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. O her şeye şahittir.